Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 7 października, jest 14. Benjamin Filip, zapraszam na serwis Trójki. Ratownicy zjechali pod ziemię. W kopalni Mysłowice Wesoła wznowiono akcję poszukiwania górnika. Rzecznik Praw Obywatelskich zaskarżył do Trybunału Konstytucyjnego kwotę wolną od podatku. Jeśli ktoś osiąga tak niskie dochody, że nie jest w stanie przeżyć, no to trudno od niego wymagać, żeby ponosił ciężary publiczne. Unia Europejska żąda od Hiszpanii wyjaśnień w sprawie zarażenia wirusem Ebola w madryckim szpitalu. To pielęgniarka, która opiekowała się chorym misjonarzem. Akcja poszukiwawcza w kopalni Mysłowice Wesoła wznowiona. Ratownicy zjechali 660 metrów pod ziemię, gdzie spróbują namierzyć mężczyznę, który został w wyrobisku po wczorajszym wypadku. Wieczorem w kopalni prawdopodobnie doszło do wybuchu metanu. Na powierzchnię wyjechało 36 z 37 górników, którzy byli w rejonie zagrożenia. Do szpitala trafiło 26 osób. 18 przewieziono do siemianowickiej oparzeniówki. 7 górników jest w stanie krytycznym. Warunki ponad 660 metrów pod ziemią są na tyle bezpieczne, że wreszcie mogą tam wejść ratownicy, relacjonuje rzecznik katowickiego holdingu węglowego Wojciech Jaros. Mają gdzieś 700 metrów do przejścia. To może trwać bardzo krótko, to może trwać długo. Tam jednak ten ogień spowodował zniszczenia, jakieś pozrywane fragmenty metalu. Teoretycznie mają namierzone, gdzie on powinien być, na podstawie rozmów z jego kolegami, których stamtąd wyprowadzali. Natomiast cokolwiek robią, mogą robić jedynie ręcznie. Tam nie da się nawet jakimś podciągnikiem szarpnąć, bo a jeżeli człowiek jest gdzieś pod tym. No ale to już jest jakiś krok do przodu. Jak poinformował Wyższy Urząd Górniczy, dziś trafił do niego anonim, że w piątek w ścianie, gdzie doszło do katastrofy, doszło do zapalenia metanu. Nie wykluczył, że powodem mogły być roboty spawalnicze. Okoliczności wypadku w kopalni Mysłowice Wesoła bada specjalna komisja i prokuratura. Kwota wolna od podatku za niska i niezgodna z konstytucją, tak uważa Rzecznik Praw Obywatelskich. Właśnie złożył w Trybunale Konstytucyjnym wniosek o zbadanie zgodności z ustawą zasadniczą przepisów określających kwotę wolną od podatku. Zdaniem rzecznika powinna ona odpowiadać progowi ubóstwa, czyli kryteriom uprawniającym do pomocy socjalnej. Może z niej korzystać osoba samotna, która ma dochód mniejszy niż 6,5 tysiąca złotych rocznie, podczas gdy kwota wolna od podatku to niewiele ponad 3 tysiące złotych rocznie. Obowiązujące przepisy naruszają zasady sprawiedliwości podatkowej, bo osoby, które mają za mało pieniędzy na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych, muszą podzielić się jeszcze tym dochodem z innymi, mówi zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich Stanisław Trociuk. Nie może być tak, że ustawodawca z jednej strony ustala, że kwota ponad dwukrotnie większego dochodu nie pozwala na przeżycie, a jednocześnie wprowadza regulację prawną, na podstawie której każe się dzielić ze społeczeństwem osiąganym dochodem. W ten sposób po prostu powiększa liczbę klientów pomocy społecznej. Rzecznik Praw Obywatelskich wcześniej informował już Ministerstwo Finansów o tych nieprawidłowościach. W odpowiedzi resort podał, że zmiana przepisów kosztowałaby budżet państwa 10-12 miliardów złotych rocznie. Unia Europejska domaga się od Hiszpanii wyjaśnień w sprawie zarażenia wirusem Ebola w madryckim szpitalu. Komisja Europejska pyta, jak mogło dojść do tego zakażenia mimo podjętych wszelkich środków bezpieczeństwa. Chodzi o pielęgniarkę, która opiekowała się chorym na gorączkę krwotoczną misjonarzem. Mężczyzna 21 września został przewieziony do Madrytu z Sierra Leone i zmarł 4 dni później. Zgodnie z przepisami opiekujący się chorymi muszą potem przez 2 tygodnie mierzyć sobie temperaturę. Pielęgniarka miała wysoką gorączkę i od razu zgłosiła się do szpitala. Ten jednak zbagatelizował objawy i odesłał kobietę do domu. Dopiero wczoraj na wyraźne żądanie pielęgniarki lekarze zgodzili się zbadać jej krew. Okazało się, że jest zarażona wirusem Ebola. Wiadomo, że stan pierwszej na świecie osoby, która zaraziła się tą chorobą poza Afryką, jest stabilny. Pielęgniarka miała dwukrotnie kontakt z misjonarzem. Ministerstwo Zdrowia analizuje każdą minutę spędzoną z chorym, bo chce ustalić, kiedy doszło do zarażenia. Poddano też obserwacji osoby, które miały kontakt z zarażoną. Jak obliczono, odkąd pielęgniarka zgłosiła się do szpitala na badania, miała kontakt z 20 pracownikami, wcześniej z co najmniej 30 innymi osobami. 72-godzinną kwarantannę rozpoczął jej mąż. Pierwszy test wykazał, że jest zdrowy. Badaniom poddano też pielęgniarkę z tego samego szpitala, która od wczoraj ma gorączkę. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Jest bardzo dobrze zachowany. Ma oba skrzydła, 2 silniki i śmigła. Wyłowiony z dna Bałtyku amerykański bombowiec Douglas A-20 oficjalnie pokazano w gdyńskim porcie wojennym. Maszynę z II wojny światowej odnaleziono podczas badań morza w lipcu ubiegłego roku, ale dopiero w miniony weekend udało się ją bezpiecznie podnieść z dna. On był dość głęboko zasypany, wystawały tylko skrzydła i tak jak Państwo widzicie, jak porastają te muszle, to wystawało ponad dno. Natomiast wszystko inne było w piasku i to spowodowało, że on jednak całkiem nieźle się zachował.

duetu Przybory, Przybora Wasowski, bo one są... Oczywiście francuskie. Tak, bo one są bardzo trudne, no różne, różniste. Kiedy ja studiowałam, no to nie trafiłam na piosenki. A szkoda. Mhm. A szkoda. No teraz to nadrabiacie. Ania też nie śpiewała w szkole teatralnej? Nie, właśnie nie śpiewałam. Śpiewaliśmy Brela, śpiewaliśmy właśnie pana... Ale Brela po francusku, czy na przykład w tłumaczeniach Młynarskiego? To jednak chyba tak. Chyba to było tłumaczenie pana Wojciecha Młynarskiego, z tego co pamiętam, ale to była jakaś jedna zbiorówka. Natomiast przede wszystkim to były właśnie starszych panów i Osiecka. No dobrze, no to teraz powiedzcie o swoim pierwszym zawodowym zetknięciu z piosenką Młynarskiego, bo no, to by było sensacyjne wyznanie, gdyby się okazało, że pierwszy raz zaśpiewacie piosenki. A wiem, że z Kasią tak nie jest, bo nagrała całą płytę. Tak, no ze mną się tak zdarzyło, że będąc młodą aktorką Teatru Współczesnego we Wrocławiu po szkole, koledzy wytypowali mnie, że mam wziąć udział w przeglądzie piosenki aktorskiej, ponieważ w naszym teatrze odbywały się eliminacje. No i wzięłam udział. Jak to w życiu bywa, festiwalu nie wygrałam, ale doszłam do finału i zdobyłam wyróżnienie. I to wyróżnienie to była największa nagroda, jaką w życiu otrzymałam od losu, ponieważ to była roczna opieka artystyczna Wojciecha Młynarskiego, zrobienie z nim recitalu, który później grałam kilka sezonów w Teatrze Współczesnym we Wrocławiu. I w efekcie została nagrana z tego płyta Młynarski Jazz, ponieważ to były piosenki jazzujące albo wręcz standardy jazzowe z polskimi tłumaczeniami Wojciecha Młynarskiego. Mhm. Aranżacji podjął się Piotr Baron. Zagrałam z super muzykami. To było wielkie przeżycie. Nic z tego nie pamiętam i niech mi Bóg wybaczy. To zaraz ci przypomnę, bo jedną z tych piosenek zaraz nadam. Ale to było 20 lat temu. Ja już jestem starą kobietą. To ci się tylko tak wydaje. Aniu, a twoje spotkanie? Ja miałam takie spotkanie dosyć osobliwe i piękne, dlatego że udało mi się razem z Mariuszem Kilianem, z którym będę miała teraz przyjemność spotkać się razem z Kasią w tym koncercie galowym, uczynić taki koncert w Centrum Muzycznym Impart we Wrocławiu. I było to parę dobrych lat temu i wtedy właśnie zetknęłam się tak już z szerszą, powiedzmy sobie, twórczością pana Wojciecha Młynarskiego. To na pewno było takie jedno z większych moich spotkań z jego twórczością. Kasiu, dasz mi skończyć? Z jego twórczością, a tak naprawdę tak, że tak powiem, jestem na etapie takiego wgryzania się w jego twórczość dzięki temu festiwalowi, dlatego, że to jest mój drugi raz na tym festiwalu. Pierwsza edycja odbyła się w zeszłym roku i dyrektor Jacek Bończyk zaprosił mnie do tego koncertu galowego, gdzie miałam szansę zaśpiewać jedną z piękniejszych piosenek, czyli Moje serce to jest muzyk. I żyj kolorowo. Więc to też jest takie miłe spotkanie z taką piosenką, powiedzmy sobie, bardziej popularną, bo dzięki pani Ewie Bem cała Polska je zna i śpiewa. To ja teraz wyjaśnię, że to, Kasiu, czy dasz mi skończyć, to nie było na przykład duszenie Anny. Nie, bo ja chciałam jeszcze, żeby ona powiedziała, że to nie koniec. Tak, że chciałam powiedzieć, że to nie koniec ani przygód z piosenkami. Chciałam powiedzieć, że ty masz powiedzieć, że to nie koniec twoich, bo jeszcze będzie ciąg dalszy tej pracy. No. Mam nadzieję, ale cały czas marzę, że może coś takiego miłego spotka jak ciebie, że roczna opieka mistrza. No ale będziesz przecież robić spektakl z piosenkami Wojciecha Młynarskiego i tego ci bardzo zazdroszczę. No tak. To zaraz o tym powiemy troszkę więcej, a teraz jeszcze raz Wojciech Młynarski z wierszem, zaraz potem ta piosenka sprzed lat, Katarzyna Żak zaśpiewa Jakiś błąd. Zapraszam. Cokół i pomnik. Ludzie, co pomnik stawiać chcą, spojrzeli bystro wokół, po czym wybrali miejsce, co najlepsze jest na cokół. Miejsce widoczne z czterech stron, w większości głos wyznaczył, by na cokole stanął on. A kto? To się zobaczy. Cokół potężny wzwyż i w głąb pobudowano przeto, płynęły wartko, skwarczy ziąb, żelazo, stal i beton, a gdy skończyli pracę swą, to, sobie rzec pozwolę, kompletnie zapomnieli, kto ma stanąć na cokole. Przypomną sobie, wcisną miecz otylą pyszną szatą, gdy ma się cokół, jasna rzecz, że znajdzie się lokator. Z uwagą przeto śpieszę mu, niewielką, lecz pomocną. Gdy już bohater stanie, to nie betonujcie mocno. A żeby was nie musiał kląć, współbraci tłum posępny, co bohatera przyjdzie zdjąć, gdy znajdzie się następny. Tam jest najcud i szczyt, istny platoński byt, wokół błysk, zajdzie zysk, trzeźwy sąd. Byłoby nieładnie przypuszczać, że się wkradnie pański świat, błąd, błąd, błąd, błąd, błąd, błąd. Żyjąc wśród wzniosłych strof, ma pan skrót, dotrzy brow, wąs jak mors, tudzież tors, jak James Bond. A ja choć to nieładnie, tak marzę, że się wkradnie pański świat, błąd, błąd, błąd, błąd, błąd, błąd. Jakiś błąd, mały błąd, który ma włosy blond, w kąto wgląd, dekolt stąd dotąd ma. I wcale kryć nie będę, że mogłabym tym błędem zostać ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. I got so pretty when you smile. Baby got that, baby got the shoe, baby high eye. You boom, bubble, bubble, key out. Yeah, hey, shoe, baby, baby, baby, got that, baby, got the other, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby. Pan był zach, wlezie w kąt, a ja dookoła spojrzę, czy pan kolejny dojrzał, by popełnić błąd, błąd, błąd, błąd, błąd. Jakiś błąd, mały błąd, który ma włosy blond, w kąto wgląd, dekolt stąd dotąd ma. I wcale kryć nie będę, że mogłabym tym błędem zostać ja, ja. Jakiś błąd, piosenka z płyty Młynarski Jazz, śpiewała Katarzyna Żak, a ten, to takie męskie westchnienie tam w trakcie, to do kogo? Piotr Baron. To Piotr Baron wzdychał. Tak, tak, tak. Oprócz tego, że grał na saksofonie, oprócz prawda? Oprócz tego, że grał na saksofonie i popełnił wszystkie przepiękne aranżacje, to chciał sobie westchnąć na płycie. Aniu, a skoro już się to zdradziło troszkę, że będziesz robiła spektakl z piosenek Wojciecha Młynarskiego, to możemy coś konkretniej powiedzieć? Możemy powiedzieć. Otóż reżyser i znów ojciec dyrektor Jacek Bończyk zaprosił mnie do spektaklu z piosenkami pana Wojciecha Młynarskiego, pod jego, z jego scenariuszem pana Wojciecha Młynarskiego, Młynarski obowiązkowo, którego to premiera będzie w Teatrze Szóste Piętro 7 marca. No to już państwa zapraszamy. A teraz jeszcze powiedzmy o tym koncercie galowym Festiwalu Twórczości Wojciecha Młynarskiego, w którym wystąpicie już w najbliższą niedzielę o godzinie 20. Przypominamy państwu, w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim. Co tam się wydarzy? Jakie piosenki tam zaśpiewacie? To będzie przepiękny koncert Młynarski-Wasowski, czyli piosenki duetu, który nie jest tak bardzo znany szerokiej publiczności. Niemniej wiele pięknych piosenek, które państwo znacie, tam zostaną zaśpiewane. Z pań będą śpiewały właśnie Ania. Katarzyna Żak. Ania Sroka-Chryń, Katarzyna, i Klementyna Umer. Klementyna Umer, tak. A z panów Adam Nowak, Mariusz Kilian, Jacek Bończyk. Jacek Bończyk i Wojtek Brzeziński. I Wojtek Brzeziński. Także będzie pięknie, myślę, będzie muzycznie, będzie wesoło też. I to są wyłącznie piosenki z tekstami Wojciecha Młynarskiego, co zrozumiałe, i muzyką Jerzego Wasowskiego. Dokładnie, dokładnie w tym roku ten, ponieważ jest to druga edycja, Ania miała przyjemność i zaszczyt zaśpiewać w pierwszej edycji, tam wtedy były inne piosenki i myślę, że to tych piosenek pan Wojciech Młynarski napisał tyle, że myślę, że jeszcze na spokojnie kilkanaście edycji starczy, żeby różnymi to drogami wymyślić i państwu przedstawić i przypomnieć te przepiękne, niezwykłe piosenki. A też wiem, że na tym koncercie, nie wiem tylko kto będzie śpiewał, piosenkę, której nuty dopiero niedawno zostały znalezione w szufladzie przez syna przez Grzegorza Wesowskiego została znaleziona piosenka, której nikt nigdy nie wykonywał, właśnie duetu pan Wojciech Młynarski, pan Jerzy Wesowski. No to proszę państwa, tym bardziej trzeba być w niedzielę w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim, żeby usłyszeć premierę piosenki duetu Młynarski-Wasowski. A wy jakie piosenki zaśpiewacie? Konkretnie? Kasia się bardzo cieszy ze swojego repertuaru. Ja się cieszę, bo mam dwie różne piosenki. Pierwsza przepiękna ballada o bohaterowie Remarka, o przepięknej książce, z przepiękną książką w tle. Remarka z Joanną i z czasem wojennym, z pięknym Paryżem w tle. Bohaterowie Remarka, przecudna ballada. Przepraszam, bo mało nie spadłam. Ja muszę państwu powiedzieć tak. Pani Katarzyna Żak siedzi w taki sposób przed mikrofonem, że właściwie przed chwilą wyjechało jej siedzenie spod siedzenia i stąd ta reakcja. Ale to właśnie, bo to było tak właśnie rozpłynęłam nad tą przepiękną piosenką. A druga to jest ballada o dwóch koniach, której nie znałam, a ty, Arturze, jednak znałeś te... Tak, mało tego, z pamięci cytuję. Kabaretowy utwór ucieszy was niezmiernie, w parę chwil melodia ta. Szły w zaprzęgu raz dwa konie, szły w zaprzęgu konie dwa. Tak. Z refrenem jupi, jupi, jaj, jupi, jaj. Dokładnie. I Wojciech Młynarski opowiadał kiedyś anegdotę, że po jakimś jego występie za granicą ukazała się recenzja, że zaśpiewał piosenkę o agencji UPI. Aniu, a twoje piosenki w tym koncercie? Moja to jest jedna z moim zdaniem z najpiękniejszych piosenek chyba na świecie, mogę powiedzieć. Gram o wszystko. To jest... A propos tego, że oczywiście ja piosenki pana Wojciecha Młynarskiego już wcześniej śpiewałam, jakby brałam na warsztat tak zawodowo, żeby spotkać się z pana Wasowskiego z frazą, którą obaj panowie proponują, więc ta piosenka już towarzyszy mi od wielu lat. W związku z tym, jak dowiedziałam się, że mam ją zagrać, a szczególnie w takim momencie w życiu, w którym jestem, to jest wielkie wyróżnienie. A druga, Piłeczka ping-pongowa. Jest to piosenka osobliwa, natomiast ja mam szansę tę piosenkę wykonywać w spektaklu Całujcie mnie wszyscy w odbiornik w reżyserii Jerzego Solanowskiego. I Jacek zaproponował, żeby ta moja, powiedzmy sobie, wersja została wykonana na tym festiwalu, z czego też się bardzo cieszę, bo jest, myślę, że zupełnie inną odsłoną tej piosenki. No to jeszcze raz zapraszamy państwa serdecznie do Trójmiasta, Gdański Teatr Szekspirowski. W piątek zaczyna się Festiwal Twórczości Wojciecha Młynarskiego. Dużo różnych spotkań, wystaw, koncertów. My mówiliśmy głównie o koncercie laureatów i koncercie galowym, który zamknie ten festiwal, ale wszelkie informacje znajdą państwo na stronie internetowej www.festiwalmłynarskiego.eu. Bardzo paniom dziękuję. A my serdecznie zapraszamy i bardzo dziękujemy. Bardzo dziękuję za spotkanie. No i Wojciech Młynarski po raz kolejny. Teraz w wierszu, zaraz potem w piosence, i to w piosence z muzyką Jerzego Wasowskiego. Kuzynka Urszula, czyli wspomnienie z wakacji. Jak co dzień w czas wakacji maleje ziemska kula i ze swej emigracji odwiedza nas Urszula. Urszula ma swoje lata, gadane, że Boże daj. Mieszka na końcu świata, mówi o Polsce ten kraj. Ten kraj nie może wyjść z czarnej dziury, mówi Urszula skrzywiona. Lewica taka ponura, prawica taka schłócona. Wciąż Polak myśli, że darmo dostanie, nim za robotę się chwyci. Po wierzchu wszyscy dobrzy chrześcijanie, a w środku antysemici. Nie jestem harfą eolską, co umie tylko chwalić króla. Niestety Polska wciąż nie jest Polską, mówi kuzynka Urszula. Aż kiedy nad Tatrami z turni spadała gwiazda, Urszulę pod Reglami napotkał śwarny gazda. Terkot Urszuli zamilkł, a potem do północy niósł się śpiew gazdy. Pani, kusące macie ocy! Wieczorem przy kolacji Urszula tak zeznaje. No więc nie miałam racji. Ten kraj jest pięknym krajem. Ten kraj ma perspektywy. Ech, przyjaciele młodzi, nadchodzi czas szczęśliwy. Prawica się pogodzi. A gazda myślał Urszuli głowę, gładząc jak harfę eolską, ile to poczęła się naheblować, by Polska była Polską. Nie szukaj, miła, żadnych dobrych wróżb i znaków. Nic się nie bój, bo jakby nie było. Urządzimy sobie jakąś tę miłość. Urządzimy sobie jakąś tę miłość. Niech inny liście akacjowe sobie zrywa. Moknie w deszczu i przynosi kwiaty. My będziemy ją zdobywać na raty. My będziemy ją zdobywać na raty. Potem na większą zamienimy ją szczęśliwie, z trochę wyższym za światło rachunkiem. Wystoimy ją cierpliwie w kwaterunku. Wystoimy ją cierpliwie w kwaterunku. Nie będzie nocy aż do rana przetańczonych i zachwytów nad błękitem nieba. Wszystko będzie wyliczone jak trzeba. Wszystko będzie wyliczone jak trzeba. Aż kiedy poczujemy tak jak inni ludzie, że nas wszystko to bardzo znużyło, Będzie czas, by sobie wmówić tę miłość. Będzie czas, by sobie wmówić tę miłość. Czas miłości, muzyka Jerzy Wasowski, słowa i wykonanie Wojciech Młynarski. Za 27,5 minuty godzina 15, dość długo poruszaliśmy się wokół twórczości mistrza słowa, to teraz może na temat innego sposobu używania języka polskiego coś. Najpierw skecz Kabaretu Moralnego Niepokoju, a potem piosenka formacji chłopięcej Legitymacje. No proszę bardzo, panie Mrzygut, proszę bardzo. Dzień dobry, panie dyrektorze, pan mnie wzywał? Tak, proszę. O co chodzi? Już pan dobrze wie, o co chodzi, panie Mrzygut. Nie no. Niech mi pan jeszcze raz opowie o tym. Znowu o tym? Tak. Tylko tym razem proszę o maksymalną precyzję, bo będę spisywał to dla tych z tego. Przyjechali z tego? No stoją przy tej. Gdzie stanęli? No gdzie? No przecież mówię, przy tej, co tam sprzedaje te, co tam... Przychodzą do niej ci. Z tych? Po te. No to wiem. No to słucham, no. No to od początku. A jak? W szkole? Pisze pan? Tak, no od początku, żeby... Żeby to jakoś wszystko w jeden ten, nie? No. Dobra. W szkole tak się pojawiłem tak jakoś przed 8:00. O której? Przed 8:00. Przed 8:00, tak? A nie wiem, mógłby pan to jakoś sprecyzować? O 7:00. Cholera, jasna. Dobra. Skąd pan wie, że była 7:00? No skąd? No spojrzałem na... Ten, z tymi, co tam... Wisi przy tej? No. Dobra, kto to może poświadczyć? No to pan się spyta, co siedzi w tej taki ten. Jak się wieża, to podnosi taki tegel w pasku. No to wiadomo, że siedzi, ale który wtedy był? Przecież tam dwóch ten zmiany jest. Co który? Który był wtedy? Ten taki, co ma TT pod tymi? Nie, no TT pod tymi, co ma, to pojechał na ten. Kiedy? No kiedy pan miał zaległy, pan mu podtegował ten i pojechał w TT. A pogody nie ma. Dobrze mu tak. Czyli ten drugi był, tak? Ten drugi. Co ma żonę, wie pan, z tym? Dobra, już zostawmy to. Dobrze. A wie pan, że on nie ma tych? Co pan? Wycięli mu. O Jezu. Bo się tak paskudziło, że w ostatni moment. A wszystkie mu wycięli? Nie, trzy zostawili. Aha. Co? Trzy zostawili. To co, on miał 5? Nie wiem, ile miał, no w każdym razie zostawili mu 3, tak? Dobra, tak, nie o panu rozmawiamy, co było z panem dalej? No ja to dalej poszedłem, wie pan, przez ten, w górę na to. Tak. Otwieram te, patrzę. A tam co? A tam tego! Aż tak? A ja? Co robią, skurcze syny? A pan wtedy co? Wszyscy tego, to ja też tego. Co się będę, nie tego. O, i to jest właśnie kluczowy ten. I w tym momencie pan się wziął, przytentygował do Teistego, tak? No wtedy. No dlaczego akurat do Teistego? A widział pan tą z tego? A co? No, ma tetę. A, tak. Bo to ta z tymi. Ta z tymi. Ona mi się ciągle myli z tą bez tych. Nie, ta z tymi. Mhm. No, ma tetę. Ma tetę. Jeszcze jak czasem nie założy tego na tę, to... Aż człowiek nie wie, co ma zrobić z tym. Z czym? Ze wzrokiem. A tak, ze wzrokiem, tak. No. Ma tetę. I tą też ma. Proszę? Tą. No niech pan nie mówi, że nie ma. No przepraszam, ja się przyjrzałem. No ma. Oczywiście, że ma, ale nie tą, tylko tę. Tę. Kogo co? Biernik. Biernik ma. Niech pan mówi po polsku. W końcu jest pan nauczycielem polskiego, tak? A nie tego. No to nie zorientował się pan, że to jest ta... Nie, bo byłem trochę pod tego, wie pan, i bez tych i... Podleciałem do niej i klepnąłem w tą. W biernik. No. Wziąłem na celownik i w biernik. Mam nadzieję, że obeszło się bez dopełniacza. Nie mogliśmy znaleźć dobrego miejscownika. No ale potem był wołacz na cały kantorek. Przepraszam. Czyli to nie przypadek. Niech pan sobie wyobrazi, że od jutra nie pracuje pan już w szkole. Od jutra pracuje pan w tym u tej z tymi. Jako kto? Nie wiem. Prawdopodobnie jako całodobowo dostępny narzędnik. No to dla mnie to całkiem... No to dla każdego. No to tego. No pewnie, że tak. No, tak. Czyli co? Bardzo proszę dla kolegi TT. Hamra, hamra, hamra, hamra, hamra, hamra, hamra, hamra, hamra, hamra, hamra, hamra, hamra, hamra, hamra, hamra, hamra, hamra, hamra, hamra, hamra, hamra, hamra, hamra, hamra, hamra, hamra, hamra, hamra, hamra, hamra, hamra, hamra, hamra, hamra, hamra, hamra, hamra, hamra, hamra, hamra, hamra, hamra, hamra, hamra, hamra, hamra, hamra, hamra, hamra, hamra, hamra, hamra, hamra, hamra, hamra, hamra, hamra, hamra, hamra, hamra, hamra, hamra, hamra, hamra, hamra, hamra, hamra, hamra, hamra, hamra, hamra, hamra, hamra, hamra, hamra, hamra, hamra, hamra, hamra, hamra, hamra, hamra, hamra, hamra, hamra, hamra, hamra, hamra, hamra, hamra, hamra, hamra, hamra, h Hambryda, formacja Chłopięca Legitymacje. Na takim opisie dołączonym do płyty demo formacji Chłopięcej Legitymacje jest napisane przy tym utworze muzyka i słowa formacja Chłopięca Legitymacje. Muszę kiedyś tych artystów zapytać, jak długo trwała praca nad tekstem tego utworu, bo rzeczywiście bardzo precyzyjny. Formacja Chłopięca Legitymacje. Za 19,5 minuty, godzina 15, czas najwyższy na powtórkę z rozrywki. Powtórkę z rozrywki przygotowaną przez Andrzeja Zakrzewskiego zaczynamy od nagrań z Piwnicy pod Baranami w Krakowie. Najpierw monolog Andrzeja Warchała, Stół, później piosenka Śliczny mały kawałeczek w wykonaniu Aleksandry Maurer, Anny Szałapak i Mariana Dziędziela. Później zaprosimy Państwa na spotkanie z Barbarą Wrzesińską i Jerzym Dobrowolskim, którzy wystąpią w skeczu Marii Czubaszek, a zakończymy dzisiejszą Akademię Rozrywki piosenką zespołu Czerwony Tulipan. Proszę Państwa, Warchał Andrzej pisze nowelę pod tytułem Stół. Recenzowana, proszę Państwa, bez aluzji do naszego, proszę Państwa, naszej sytuacji, Gany, raczej do Gany. Do Gany, w którym, jak wiadomo, prezydent Gany został prezydentem Gwinei, proszę Państwa. Przeniósł się zmiana tego i Pan jest Stół, jest Pan aluzji na temat afrykański. Stół. Panowie, powiedział prezydent, cofając się spod drzwi sali posiedzeń. Za stołem już ktoś siedzi. Pod drzwiami zaległa głucha cisza. Jak to za stołem? Rzucił po chwili minister spraw wewnętrznych. Jak siądziemy po drugiej stronie, to będą siedzieli przed. Ale wtedy będą siedzieć za blisko. Mogli nas kiedyś źle słyszeć i teraz się przysunęli. Może były jakieś wybory? Odezwał się premier. Mamy tyle roboty, że w końcu mogliśmy przeoczyć. W każdym razie siedzą, powiedział minister zdrowia. Jak któryś z nich wyciągnie nogi, to będzie miał po naszej stronie. Niech ma. Kiedy nie może być nóg w rządzie? Przecież są, odezwał się premier. Chodzi tylko o to, żeby były rządowe. Ale w ten sposób się pracować nie da. Jak będziemy przemawiać, to nam jeszcze wypiją wodę z karawek. I tak nam gdzie indziej zostanie, rzucił minister zdrowia. A w karawkach już może być zatruta. Przecież to mogą być zamachowcy. Jakby to byli zamachowcy, to by siedzieli pod stołem. Mogli się nie zmieścić. Kimkolwiek są, to wejść tam trzeba, powiedział premier. Jeszcze zaczną przemawiać i ustrój wypaczą. Trzeba ich zaskoczyć, jak zagrają hymn. Staną wtedy i jak się pospieszymy, to już nie usiądą. Żeby tylko wiedzieć jaki. Zorientujemy się po pierwszych taktach, jak co to się wycofamy. A jak ta goni za nami? Rzucił minister obrony. Bronić się nie da, bo mam fundusze tylko na atak. No to zaatakować. Trzeba by wtedy powołać ministra ataku. Wystarczy nazwę zmienić, zaproponował minister sprawiedliwości. Zaatakujemy i powrócimy do dawnej. Kiedy wówczas będzie jasno, o co nam chodzi? Jeśli atakować się nie da, to chodźmy, powiedział premier do prezydenta. Nigdzie się stąd nie ruszę. A jeśli zmienią ustrój? Ustrój mogą zmienić, ale stół zostanie. Przecież pełnię funkcję z urzędu, a nie z przekonania. Niby racja, rzucił premier, ale w końcu możemy wziąć delegację i dalej rządzić korespondencyjnie. Rzeczywiście, powiedział prezydent, na emigracji zawsze się tam gdzieś przysiądzie. Ozdobieniem swoim miążby ćwiczyć. Liczny też to mały kawałeczek Bożego świata. Piękny wyszedł z rąk i ludzie go dotknął. Przy ozdobieniem swoim cię. Za mojej przecież pamięci jeszcze bielany większą jaśniały pięknością, której dodawał las. Której dodawał las. Pokrywając ją. Na której rosły stare wielkie dęby, jakich dzisiaj już mało, bo zaledwie kilka pozostało. Śliczny, śliczny, też to mały kawałek szedł Bożego świata. Piękny wyszedł z twórcy i ludzie go dotąd przy ozdobieniem swoim nie oświecili się. Śliczny, też to mały kawałek szedł Bożego świata. Śliczny. Piękny wyszedł z twórcy i ludzie go dotąd przy ozdobieniem swoim nie oświecili. Zasmuciło mnie to wielce, gdym ujrzał kilku chłopaków wyrębujących lasek. Lasek, jedyne miejsce, gdzie krakowianin mógł znaleźć trochę cienia i w chłodzie odpocząć. Śliczny, śliczny, też to mały kawałeczek Bożego świata. Cudny by. Piękny wyszedł z twórcy i ludzie go dotkną przy ozdobieniem swoim nie oświecili. Śliczny, śliczny, też to mały kawałeczek Bożego świata. Piękny wyszedł z twórcy i ludzie go dotkną przy ozdobieniem swoim nie oświecili. Już odszedłem dość daleko, a jeszcze mnie dolatywał jęk drzew padających. Inni tylko tym się pocieszał, że jeszcze może niecały lasek będzie wycięty i zostanie choć tyle, aby głowę przed słońcem zasłonić. Śliczny, śliczny, też to mały kawałek Bożego świata. Piękny wyszedł z twórcy i ludzie go dotąd przy ozdobieniu swoim nie oświecili. Śliczny, śliczny, też to mały kawałek Bożego świata. Piękny wyszedł z twórcy i ludzie go dotąd przy ozdobieniu swoim nie oświecili. Taki mały, ale śliczny. Śliczny też to mały kawałek. Bardzo przepraszam, ale co to jest? To? Człowień, a nie widać? Ach, oczywiście, że widać, ale pierwsze widzę. Co? No, coś takiego. A, bo to jest prototyp. Skrzyżowanie karzełka, czyli małego człowieka, z korzeniem życia, czyli żeńszyń. Aha. No. Stąd ten człowień. Tak, między innymi stąd. I to żyje? Oczywiście, nie widać? No, może tak, ale tu trochę ciemno. No, nie da. I pan chce hodować takie żyjątka? Proszę pani, w domu trudno będzie dosyć, bo człowienie rosną na drzewach. Dojrzewają w lecie. Aha. I spadają z drzew? Nie, nie, nie, nie, nie, dojrzewają płciowo. No to co, mój osobisty narzeczony, który od dawna jest już dojrzałym mężczyzną, też spadł kiedyś z drzewa. A? Z jabłoni zresztą. Ha, jak to się mówi, niedaleko pada narzeczony od jabłoni, to znam. Ale wracając do człowienia. Nie, ale może to pani nie interesuje. Nie, no, nawet bardzo. To dobrze, bo nie chciałbym pani zanudzać. Ale nie, skąd? No więc, nawet, no, tak. No więc tak, historia człowienia jest niezwykle interesująca. Otóż... No zaraz, ale czy ja naprawdę pani nie nudzę? Oj, nie, no naprawdę nie. To dobrze, bo gdyby to pani nie interesowało... Ale mnie to interesuje. A, interesuje. Aha. No więc proszę pani, historia człowienia jest bardzo interesująca. Otóż, pierwsi człowienie... Czyli ten, którego pan ma, nie jest prototypem. Jest, ale prototypem tych, które będą po nim. Natomiast mówię o człowieniach wcześniejszych. Aha. No więc pierwsi człowienie zostali odkryci w 1579 roku we środę, punktualnie. O godzinie 17, nie uwierzy pani, 43. A już tak, w 2 godziny wcześniej okazało się, że mają oni cudowne właściwości przenoszenia się w czasie. No. Nie rozumiem. No, to w ogóle dla ludzi było niezrozumiałe. Człowienie mogli odbywać podróże w czasie. Przyszłym, proszę pani, a nie rzadko. I przeszłym, proszę pani. No. Czyli oni mogli być futuro i retro. Tak, no, mniej więcej, mniej więcej oczywiście. I teraz niech pani uważa... Co się teraz robi? No właśnie. No właśnie. Jeden z człowieni wykorzystuje możliwość cofnięcia się w czasie. Aha. I co? I co? I jadąc, proszę pani, samochodem, zabija, niechcący zresztą, swego dziadka, który co ma? 17 lat. I co? I co? I robi się, proszę pani, paradoksalna, proszę pani, sytuacja. Dlaczego? Dlatego. No, to po pierwsze. A po drugie, skoro, proszę pani, jego dziadek ginie w wypadku samochodowym w wieku 17 lat, to znaczy, że nie może być dziadkiem. Nie zdążył nawet być ojcem. Czyli człowień, który spowodował wypadek, w którym zginął jego dziadek, nie mógł się urodzić. No. A dlaczego? Co dlaczego? Niech pani pomyśli. Jeśli jego dziadek zginął mając 17 lat, to nie mógł mieć syna, a tym bardziej wnuka, prawda? Aha, no. I co się stało? I okazało się, że nie ma człowienia, niestety. No tak. No tak. Ale pan ma teraz jednego. Mam, ale wspominałem już, że to jest prototyp człowienia, które będą po nim, a nie tych, którzy byli przed nim. No. Bardzo przepraszam, ale no. Bo ja tak sobie myślę... Myślenie jak człowienie. Dlaczego? Bo ma raczej przyszłość niż przeszłość. Nic. Wspominałem, że to jest prototyp człowienia. Ale zdaje się, że przerwałem pani, bo... No więc tak sobie myślę, że jeżeli ten pański człowień również cofnie się w czasie i na przykład spowoduje wypadek, w którym zginie pański dziadek... Mój. Tak? No. To pan również nie mógłby się urodzić, niestety. Dobrze, dobrze, dobrze, dobrze. Dobrze pani kombinuje. W każdym razie ten kierunek. I tylko zaraz, ale do czego pani zmierza mniej więcej? No, do tego, że wszyscy powinni iść do przodu. Ha! Czy życie osła musi być zawsze ośle? Czy osioł żyć nie może? Wzniośle, ochrypłym, drżącym głosem, a nawet z łezką w oku przemawiał pan osiołek do łąki i obłoków. Hej ho, do łąki i obłoków. Hej ho, do obłoków. Ech, gdyby tak skrzydła mieć ogromne i tęczowe, złotą aureolą otulić oślą głowę. Gdyby tak skrzydła mieć ogromne i tęczowe, złotą aureolą otulić oślą głowę. Hej ho, gdyby tak skrzydła mieć. Hej ho, gdyby tak skrzydła mieć. Był dobry, bardzo dobry, na bąki nie śmiał gderać, lecz czyż kto żył jak osioł? Może kiedy łagodnie, bez złości przejdą lata, rzuci mu grosz świętości tata z tamtego świata. Hej ho, tata z tamtego świata. Hej ho, z tamtego świata. Ech, gdyby tak skrzydła mieć ogromne i tęczowe, złotą aureolą otulić oślą głowę. Gdyby tak skrzydła mieć ogromne i tęczowe, złotą aureolą otulić oślą głowę. Hej ho, gdyby tak skrzydła mieć. Hej ho, gdyby tak skrzydła mieć. Już koniec, jak żył, tak umarł nasz osiołek. Dębowe spuśćmy wieko, przykryjmy ziemią dołek. Przy ostatniej skipce zanudźmy od niechcenia, że może jednak czasem spełniają się marzenia. Hej ho, spełniają się marzenia. Hej ho, marzenia. Ech, gdyby tak skrzydła mieć ogromne i tęczowe, złotą aureolą otulić oślą głowę. Gdyby tak skrzydła mieć ogromne i tęczowe, aureolą otulić oślą głowę. Hej ho, gdyby tak skrzydła mieć. Hej ho, gdyby tak skrzydła mieć. Hej ho, gdyby tak skrzydła mieć. Hej ho, gdyby tak skrzydła mieć. Żyć. Bycie osła to zespół Czerwony Tulipan na zakończenie powtórki z rozrywki. Za 5,5 minuty godzina 15, a ja po raz drugi przypominam Państwu i będziemy jeszcze wielokrotnie przypominać o pewnym plebiscycie, który został ogłoszony z okazji 30-lecia Festiwalu Piosenki Kabaretowej OSPA w Ostrołęce. 30. edycja tego festiwalu na początku listopada w Ostrołęce, a już mogą Państwo uczestniczyć w plebiscycie na piosenkę kabaretową 30-lecia, wchodząc na stronę internetową www.ospa.ostrołęka.pl. Znajdą Państwo 30 piosenek nominowanych do tego tytułu. Można zagłosować tylko na jedną. Tam są filmy, nagrania archiwalne tych piosenek. Wybrać jedną, która Państwa zdaniem zasługuje na miano piosenki 30-lecia. Piosenki biorące udział w plebiscycie można też oglądać w TVP Rozrywka codziennie o godzinie 20. Dla uczestniczących w konkursie przewidziane są nagrody. Dzisiaj kolejna propozycja. To jest nagranie z lat 90. Kabaret DKD ze Słupska zaśpiewał arię z opery Disco Polo. Dodatek jest bardzo chora. Moja małolata pięknie tańcuje, choć jak mówiłem, od dawna choruje. Chora dziewczyna, tak miłość się zaczyna. Jak to się skończy, ona się wykończy. Bardzo choruje moja dziewczyna, się zastanawiam, gdzie leży przyczyna. Może w jedzeniu kotletów z solą, może w słuchaniu rytmów disco polo. Chora panienka, na-na, na-na. Chora piosenka, na-na, na-na. Razem wędrują, na-na, na-na. Do siebie pasują, na-na, na-na. Chore podłoże, na-na, na-na. W telewizorze, na-na, na-na. Chore tendencje, na-na, na-na. Chorych coraz więcej, na-na, na-na. Chora widownia, na-na. Zapraszamy do reklamy. Miło mi przekazać, że Detramax zdobył tytuł Dobra Marka 2014. Jakość, zaufanie, renoma w kategorii preparatów na krążenie. Sama od dawna stosuję suplement diety Detramax, bo to więcej niż diosmina. To także hesperydyna i ekstrakt z Vitis vinifera, który zmniejsza uczucie ciężkich nóg. Teraz obiektywne badania rynkowe potwierdziły wysoką jakość Detramaxu, a także dały świadectwo jego uznania wśród konsumentów. Dlatego z pełnym przekonaniem wszystkich, którzy chcą mieć zdrowe i lekkie nogi, zapraszam do aptek po Detramax. Krystyna Czubówna. Dziś Interia przedstawia. Czy wiesz, że twoje dżinsy to 1000 litrów wody, kilogramy toksycznej chemii i chińska szwaczka, która zarabia 20 groszy na godzinę? Jakie inne brudne sekrety skrywa branża modowa? Ciekawy? Jest mnóstwo tematów i wiele punktów widzenia. Sprawdź na Interii.